Napenda pesa mimi mwenyewe kweli unitaki. Naona ajabu bibi wewe kwa vitendo unavyotenda. Unapenda pesa mimi mwenyewe kweli unitaki. Hapo zamani nilikuwa mjinga, kila utakacho ninakupa. Lakini sasa nimekwisha butuka, sitazitoa pesa zangu. Thank you.